وہ سویلا نظار پھرتے ہیں, وہ سویلا نظار پھرتے ہیں. یہ وہ تاریخی کلام ہے کہ جس کلام کی نسبت اس سے ہے کہ اس کلام کو ہمارے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا, اور آقا نے ایسا کرم کیا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کو سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. کس کی زیارت نصیب ہوئی؟ اس کی زیارت نصیب ہوئی کہ یہی بولے سدرہ والے کہ چمنے جہاں کے تالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. اس آقا کی زیارت اس عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاگتی آنکھوں سے ہوئی ہے صلی اللہ تعالی اللہ چراغ مزار پر خود خود نفس